stand by my side. Come and be my guiding light. देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के दिल मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ. You want. call.